kwenye suala hili la kufanya kazi, iko nasaha muhimu nataka niitoe hapa kwa ndugu zangu Waislamu walioko hapa na wale watakaonisikia huko waliko. Wako baadhi ya Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala amewaafikisha kupata ajira, wakaajiriwa katika kada mbalimbali. Baadhi yao wamepata ajira serikalini na wengine katika sekta binafsi. Almuhimu wana kazi tayari ziko mkononi. Sasa nawazungumzia wote kwa ujumla, hawa ambao tayari ni waajiriwa serikalini au wakawa ni waajiriwa katika sekta binafsi, ikawa kuna baadhi ni walimu, wengine madaktari, wengine maafisa ugani, wengine wahasibu, wengine maaskari, na aina mbalimbali za kazi ambazo wamezipata. Miongoni mwa mafundisho ya Uislamu ni kwamba wale ambao wamekubali kuzipokea amana, wakazichukua ajira, na tayari wamekubaliana mikataba walioingia kwamba wewe bwana fulani tunakupa kazi hapa, kazi yako ni hii na hii na hii, na mwisho wa mwezi posho yako au mshahara wako ni huu, ukakubali kwamba sawa, niko tayari, ukaandikwa kazi. Uchunge sana mkataba huu, ichunge sana ahadi hii. Watakiwa uyasimamie majukumu yako haya, na hiyo ndiyo amana ya Kiislamu. Muda wa kuwa umekwenda kuomba kazi, ukaelekezwa kazi ya kufanya na ukalipwa kwa kazi hiyo, basi wewe ndugu yangu Muislamu, watakiwa usiangalie kushoto wala usiangalie kulia, angalia kazi yako ambayo wewe unalipwa kwa sababu hiyo, isimamie kwa nguvu zako zote, timiza wajibu wako kama inavyotakiwa. Na hayo ndio mahimizo ya Kiislamu. Pana watu wanafanya ujanja sana katika maeneo walioajiriwa, ni wababaishaji, watu wajanja wajanja, kazi zao wanazifanya kiuongo uongo. Kama ni kwenda kazini atakwenda amechelewa, kama ni kutoka atatoka kabla ya wakati, na akiwepo kazini ni mvivu ajabu, hajitumi katika kazi, kutwa anapewa maonyo, kutwa anakemewa. Lakini mtu huyu huyu utamkuta ni kimbelembele unapofika mwisho wa mwezi katika dirisha la mshahara, anataka apate lakini si mtu wa kufanya kazi. Allah, Allah ya ibadallah, amana uliyoikubali isimamie. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. Al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha mzitekeleze, mzitimize amana kwa wenyewe, amana ambazo mmebebeshwa muziwasilishe, muzitimize amana zile. Hii ni amri katika awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ada'u al-amana min alamati al-iman bal wa min khisal al-iman, kuitimiza amana uliyobebeshwa, kuyasimamia masuhulia uliopewa, jambo hili barakallahu fikum ni katika alama za imani. Walkhiyana fil amana min alamati nifaq, kufanya khiana kwenye amana ambayo umeikubali ukakabidhiwa. Hizi kwa mujibu wa Uislamu, tabia hii ni katika vipengele vya wanafiki, ni katika tabia za wanafiki, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama fi sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ألام زمت منافق والنفاق هنا نفاق عملي ألام زمت منافق نتات إذا حدث كذب أنا بزم أمزا بس يسمى وونغو وونغو سان علامة من علامات النفاق وهي صفة من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف نانا بوهيدي أكاوكا أغانو بس هو أنا كوين لكي نيومي سيمت وكتكليزا أهادي هانا ميعادي هيني صفة ونافق وإذا أتمنى خان na anapoaminiwa kwenye jambo fulani huwa anafanya khiana. Miongoni mwa maeneo ambayo watu wameaminiwa ni katika sekta za ajira. Umepewa dhamana, wewe ni mwalimu, fundisha, simamia wajibu wako, fanya kazi zako. Wewe ni daktari, wewe ni nesi, wewe ni kadha, simamia majukumu yako. Tawaona baadhi ya watumishi wanavudharau jambo hili, lakini wanayapupia yale machumu ambayo yameahidiwa kwa wenye kufanya kazi hiyo. Leo utakwenda mahospitali, mtu mgonjwa mmempeleka, mnamkuta dokta pale, mnamkuta nesi yuko pale, hajitumi, kijivivu, amekasirika anavyowatazama, yani mpaka nyinyi mwamhurumia yeye, muona si ndio wagonjwa au huyu. Akitembea kalegea kwenda kuchukua faili tu pale kurudi masaa, wamuona kabisa huyu hii kazi haitaki. Mpaka najiuliza wakati mwingine, hivi baadhi ya watu kwenye zile ajira zao walishikiwa bunduki kuajiriwa? Si alitumaombi mwenyewe huyu na akapeleka CV zake akiomba kazi, sasa mbona hafanyi kazi au halipi walipwa? Tabia hii msiibebe Waislamu. Hii si tabia ya Kiislamu. Ikiwa kuna wengine wanafanya hayo, wafanye wao. Lakini sisi tuna mafundisho ya dini yetu. Jambo hilo ni haramu, na wallahi kufanya khiana kwenye amana uliopewa ukakiuka amana, fahamu lile chumo ambalo unakula wewe na unawalisha watu wako ni chumo la haramu. Mtu khain alghashash, chumo lake si la halali kwa sababu umekiuka utaratibu. Sasa ufanye kazi, ikiwa imekushinda achana na kazi hiyo. Kwa hivyo ndugu zangu, Allah, narudi hapa kwenye nukta hii ya kwanza ya kufanya kazi. Tufahamu tuna masuhulia ya kujitolea kwenye majukumu ambayo tumeyabeba. Akitokea mtu anatusimamia, basi hiyo ni kheri, na yeye mwenyewe atahisi kwamba hawa ni watu wa kupambana, hata kama haupo kazi itafanyika. Waislamu mkiwa hivi, mtautangaza Uislamu kwa watu wengine kwa sura nzuri. Lakini mkiwa wavivu na wazembe makazini, na nyie ndio wajeuri, ndio watu wa kuvunja nidhamu na kanuni, mtajidhalilisha nyinyi na mtadhalilisha ule Uislamu mnaoudhihirisha. Kuna kuichafua dini pia katika jambo hili. Na wengine ni wenzetu wanadhiri katika sura, ukimgalia dhahira yake ni dhahira ya salafia, mtu sunni, lakini kadhab, ghashash, khain, jitu rongo, jitu la ghish, jitu la rushwa, fisadi, anafanya khiana kwenye kazi yake, mjanja mjanja, kuandika likizo za uongo, hajaenda likizo, uongo tu. Mpaka wasiokuwa na dini wamwambia, ah, ustadhi pia wewe, si ustadhi wewe, shekhe usifanye hivyo, shekhe bwana, usifanyie hivyo shekhe, sio haisihi shekhe. Hiyo mtu jahili anakukejeli, au pengine ghairu muslim. La, tukikubali masuhulia tuyatekeleze. Kwa hivyo hili ni la kwanza, na hii nukta nataka niijazie. Sisi tunafanya shughuli mbalimbali, tumeajiriwa katika maeneo mbalimbali, tujitume. Na walillahi alhamd, as-salafiyun wengi wao katika hili, Allah wahifadhi, wanajitahidi. Wako wachache wanatuangusha. Wengi wao ni wapambanaji katika maeneo walioajiriwa, kiasi ambacho wanaitengenezea sifa nzuri da'wa na kufungua milango ya watu wengine ambao ni kama wao katika dini yao kupata ajira. Mtu aambiwe bana, kama kuna masalafi wenzio bana, walete walete, aone ni watu wa kweli, watu wapambanaji, hawana uvivu, watu wana subira. Ikitokea posho zimechelewa, mishahara imechelewa, sabir, hana habari za migomo, hana habari za maandamano, yasbir wa yahtasib, anafanya kwa kadri ya uwezo wake. Ni watu bora hawa. Kwa hivyo tujitahidi kusimamia misingi hii.